Altså, nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men en meget stor del af folk, der bliver bedt om at evakuere fly i forbindelse med flystyrt, vælger jo at tage deres håndbagage med. Som sådan en helt skør, irrationel ting. Altså, lad nu være, mennesker. Ikke? Det er et brændende fly. Det er da ligegyldigt med dit beskidte undertøj, eller om du lige får de der fire bamser, du købte i lufthavnen med. Jeg kaster altså ikke om mig med ordet inspirerende, men for mig, der er det bare så meget på sin plads i dag. Min samtale med Christian Sidder ved Lauta var simpelthen, jamen det var så ekstremt inspirerende, at jeg gik direkte hjem og skrev, jamen jeg tror, jeg fyldte en kvart notesblok med idéer, jeg havde fået undervejs i samtalen. Både ting, vi talte om, og ting, der var totalt urelaterede. Så altså, selvom dagens emne i virkeligheden er katastrofer, og du måske kan tænke, jamen, det er ikke noget, jeg interesserer mig for, vil du så love mig alligevel at høre interviewet? Der er så mange interessante ting undervejs. Nå, inden vi kommer til, hvad du får i det her interview, så skylder jeg måske lige at fortælle, at Christian han er professor i retsvidenskab og har forsket i så forskellige ting som kriser, risici og menneskerettigheder. Og så er Christian i øvrigt også prorektor for uddannelse på Københavns Universitet. En stilling, han i øvrigt havde fået et par dage, inden jeg besøgte ham på hans kontor med en optager og to mikrofoner. Jeg ved ikke, om du kender til titlerne på uni, men prorektor for uddannelse er altså en kæmpe stilling, og jeg tror i øvrigt, Christian kun er 40 år, så jeg får altså den meget sjældne ære af at være den gamle i den her samtale, du skal høre lige straks. Og det er i øvrigt en samtale, der slet ikke er redigeret. Normalt så sidder jeg jo sådan og klipper klistre i episoderne og skærer sådan et kvarters tid ud, sådan cirka, så lægger jeg speaks på og alt den slags. Men ikke i dag, der får du det nærmest bare råt for usødet, og det er altså ikke fordi jeg er doven, det er simpelthen fordi jeg synes, at Christian han svarer så interessant på alle de spørgsmål, jeg stiller ham. Nå, i samtalen der skal vi altså grundlæggende tale om, hvad katastrofer kan lære os om menneskelig adfærd. Og lige så spændende, hvorfor de er en fremkaldervæske, som Christian kalder det, på kulturer, systemer og strategier. Vi kommer virkelig vidt omkring. Vi skal tale om, hvorfor Lyngbymotorvejen ifølge Christian er bygget herreåndssvagt. Vi skal tale om, hvad de to myter om katastrofer og adfærd er. Vi skal også tale om, hvorfor vi mennesker faktisk er meget bedre end vores rygte. Og så skal vi tale om, hvordan dobbeltstraffen under corona blev hjulpet gevaldigt på vej af en historie om et røveri, som slet ikke var sand. Den historie skal du glæde dig til. Det vidste jeg overhovedet ikke. Jeg havde hørt om historien, men jeg vidste ikke, at historien ikke var sand. Vi skal tale om strategi, forberedelse, og så skal vi også tale om, hvorfor du måske bør hyre nogle flere rygere til din arbejdsplads. Og det er kun en brøkdel af, hvad vi når. Og så vil du finde ud af, at der faktisk indtræffer en mindre katastrofe helt til slut i interviewet. Men for at finde ud af, hvad den er, så er du nok nødt til at lytte helt til vejs ende. Velkommen til sæsonens sidste udgave af Adfærd. Jamen, velkommen til Adfærd, Christian. Tak. Jeg tænkte, jeg ville begynde med at stille dig et måske lidt morbidt spørgsmål, som er, har du en yndlingskatastrofe? Ja, det er et spørgsmål, man skal passe meget på at besvare, særligt når man lige bliver introduceret til dine lyttere. Altså, jeg har i hvert fald en katastrofe, som jeg de seneste par år har beskæftiget mig rigtig meget med, og som jeg mener har større betydning, end man lige skulle tro. Og det er den store katastrofe, vi havde i Japan, ja. Som de fleste nok vil kende som Fukushima-katastrofen, opkaldt efter det atomkraftværk, der nedsmeltede. Og det, der er spændende ved den katastrofe, det er, at den ligesom er alt det, vi vil sige kendetegner en moderne katastrofe. Der er teknologi, der er natur, der er et højmoderne samfund, der er spektakulære effekter, og så er der langvarige politiske konsekvenser. Ja, og vi kommer til at tale og pakke det ud i løbet af samtalen, forhåbentlig, eller så må du huske at byde ind med guldkornene undervejs. Yes, yes. Jeg tænkte lige, vi er også lige nødt til at høre, herhjemme i Danmark, hvad er måske den mest bemærkelsesværdige katastrofe, vi har haft herhjemme? Skal vi ikke sige corona? Jo. Altså, fordi vi har jo alle sammen mærket på egen krop, hvad vil det egentlig sige at være i sådan en katastrofe? Hvad vil det sige, at der er mennesker, som er tæt på, man er bekymret for? Hvad vil det sige at skulle lave indrømmelser i forhold til sit liv og den måde, man lever det på. Så altså, jeg tror, for de fleste vil det være totalt genkendeligt at tænke på coronakrisen som en katastrofe. Ja, og hvis vi nu starter her i samtalen med at prøve at definere, hvad er en katastrofe, og måske også, hvordan adskiller den sig fra en krise, eller hvad der måske kunne ligge opad. Kan du hjælpe os lidt her til at starte med? Ja, altså det er sådan noget, der er skrevet bøger om, ikke? Altså, som det jo ofte er med sådan noget. Så der, det har du selv gjort. Ja, ja. Og der er lige udkommet en bog, faktisk, der hedder What is a Disaster, med 1000 definitioner fra alle mulige forskellige fagligheder. Og hvad kan vi sige? Kendetegnende for de definitioner, man normalt har for en katastrofe, så er der to ting i spil. Det første, det er, at det skal have en eller anden form for negativ konsekvens af en vis størrelse. Altså, nogen skal dø, eller der skal være en økonomisk konsekvens, som er meget stor, før vi begynder at tale om en katastrofe. Men det er ikke helt nok i sig selv til at definere en katastrofe, fordi kræft er ikke en katastrofe, selvom mange mennesker dør, og trafik er ikke en katastrofe, selvom mange mennesker dør hvert år, ja. Og det har store økonomiske konsekvenser. Så det skal også være ekstraordinært, for nu at prøve at skære det helt hårdt til. Det skal være noget, der sker nogenlunde koncentreret i tid. Ja. Noget, der ikke sker hele tiden, men nogen gange. Og noget, vi opfatter som uden for det normale. Så de to ting, hvis man tager de to ting og siger, at det er de to løftestænger, vi har til at definere en katastrofe, så er det meget traditionelt sådan, man vil gøre det. Kan man sige noget om, hvordan vores syn på katastrofer ændrer sig måske fra nutidens katastrofebegreb til, hvordan vi for eksempel så katastrofer for, nu siger jeg, 50 år siden? Ja, det kan man i den grad sige noget om. Man kan sige, hvis nu vi skal endnu længere end 50 år tilbage, så vil man tænke på katastrofer som noget Gud på en eller anden måde havde skabt, som en del af skaberværket. Og det var teologernes opgave at prøve at finde ud af, hvad fanden var det, der var foregået. Hvad var det egentlig, vi havde gjort for at fortjene Guds straf i det omfang, der er, ikke? Så hvis vi går lidt længere frem i tid, sådan efter oplysningstiden, så vil man jo sige, det er noget med naturen eller noget udefrakommende. Ja. Nu er jeg jo jurist, så man vil snakke om force majeure. Ikke? Store kræfter, der kommer udefra og river tingene fra hinanden. På en måde ikke din og min skyld, men noget, der kommer og overrasker os. Og på den måde er enormt ekstraordinært. Ja. Og den moderne katastrofe vil de fleste snakke om som godt nok ekstraordinært, men som resultatet af nogle processer, der i virkeligheden handler om selve samfundet. Det vil sige, hvorfor er det, at Fukushima sker? Det er fordi, der ikke er bygget, eller den her katastrofe i Japan sker, det er fordi, man ikke har bygget høje nok diger. Det er fordi, man ikke har et godt nok varslingssystem. Det er fordi, man ikke har tænkt godt nok igennem, hvordan et atomkraftværk skal fungere i tilfælde af en katastrofe, eller i det her tilfælde en oversvømmelse. Og katastrofen er så i virkeligheden, kan du sige, alle de sociale processer, der bliver bundet sammen, al den sårbarhed, som er akkumuleret. Så de fleste moderne katastrofeforskere, de studerer jo samfundsprocesser. Når København er oversvømmet på grund af et skybrud, så er det ikke, fordi det regner meget. Det er, fordi vi har bygget Lyngbyvejen her åndssvagt. Det er, fordi vi ikke kan finde ud af at lave tage på vores bygninger. Og det er, fordi vi ikke kan lave kloakker, der er store nok. Ja. Så det vil være sådan den moderne katastrofeopfattelse. Ja, så der er sket en form for forskydning fra, det kan man ikke gøre noget ved. Det er Guds vilje, det er naturen til, ej, hvor er det dumt, Torben. Du kunne da godt have regnet ud, at diget skulle være 50 cm højere. Lige præcis. Man kan sige fra retfærdighed, at det er Gud, der har en mening med det hele, til tilfældighed. Det var der ikke nogen, der kunne gøre for, til igen at blive en slags uretfærdighed. Nemlig, det er Torbens skyld. Du kunne have bygget det dige lidt højere. Vi talte jo sammen, inden vi mødtes her, for lige at tage interviewet igennem. Og der sagde du noget sjovt, så vidt jeg husker, men korrekt mig lige her. Mm. Er der flere eller færre katastrofer nu, end for 50 år siden? Der er mange flere. Ja, det synes jeg er sjovt. Der er mange, mange flere katastrofer, end der var for 50 år siden. Men silver lining er, at der faktisk er færre, der dør. Så hvis man kigger på katastrofer globalt set, så er der mange flere, vi registrerer. Det har meget større konsekvenser, om du vil, økonomisk. Men der er færre mennesker, der dør. Og det handler om, at vi er blevet mange flere i verden. Ja. At vi i meget højere omfang bor ude ved vandet, hvor sådan nogle katastrofer tit sker. Det har tit noget at gøre med vejr, vind og vand. Og så handler det selvfølgelig også om, at vi har fået lavet vores samfund så komplekst, at hvis der er noget, der går i stykker over den ene del af vores samfund, så har det kæmpe konsekvenser for de andre. Så, og nu siger vi 50 år, ikke? Altså, men hvis elforsyningen gik for 50 år siden, så var konsekvenserne ikke lige så dramatiske, som de er i dag. I dag er alt jo bundet op på elektricitet. Hvordan ville du hæve penge, hvis der ikke var strøm? Ja. Hvordan ville du betale for noget? Hvordan ville du varme noget op? Alting er på en helt anden måde forbundet i nogle strukturer, som er ekstremt komplekse, men samtidig gør os helt vildt sårbare. Ja. Så hvis noget sker over en del af systemet nu, har det dramatiske konsekvenser i alle andre dele. Man kan måske se, når man går ned og handler nede i Netto, at en agurk nu koster det dobbelt af, hvad den gjorde for 3 måneder siden. Ikke? Ja. Og hvis du beder den gennemsnitlige dansker, eller for den sags skyld, om et øjeblik beder mig om at forklare, hvorfor i alverden koster en agurk egentlig det tredobbelte, så vil jeg ikke kunne sige det. Og det er jo et udtryk for den samme kompleksitet. Det handler om, at vi hænger sammen på nogle måder, som er blevet så sindssygt komplekse, at vi ikke selv kan gennemskue det. Og derved så begynder det her system også selv at producere alle mulige dysfunktionelle outputs, inklusive også det, vi ville kalde katastrofer traditionelt. Ja. Og derfor kommer vi til at se flere, og vi kommer til at se mange, mange flere i fremtiden, hvis du spørger mig. Ja, og vi vender lidt tilbage til det med kompleksitet. Du kunne godt tænke mig at pakke endnu mere ud lidt senere, men jeg tænkte, jeg ville i din bog, som hedder Katastrofer, så vidt jeg husker, jo, og hvad de kan lære os om os selv, der beskriver du på et tidspunkt et eksempel fra Twin Towers World Trade Center. Og det er, fordi jeg godt tænke mig at tale lidt om menneskers adfærd under en katastrofe. Og vil du ikke fortælle os den historie, fordi jeg faldt over citat, hvor du skriver, vi kunne godt have ønsket os lidt mere panik. Kan du ikke forklare, hvad handler det om? Der findes 2 sådan helt grundlæggende myter om katastrofer. De har været der så længe, jeg i hvert fald har kunne læse mig ned i historiske kilder, om hvad det er, der foregår, når man bliver ramt af en katastrofe. Den ene myte, den handler om kriminalitet. Den kan vi lige parkere, nemlig at de onde naboer prøver at stjæle dit grej. Og den anden myte handler helt rigtigt om panik. Vi har sådan en forestilling om, at i katastrofesituationer, så går vi totalt i panik. Vi albuer lige naboen i hovedet for at komme først og spurte afsted. Men langt de fleste tilfælde, hvor man faktisk har de her situationer, hvor enten noget skal evakueres, eller hvor man skal træffe beslutning under pres, så sker der det modsatte. Vi er ultra rolige, hvor vi i virkeligheden, måske kunne man have ønsket, i tilfældet Twin Towers, ville have løbet hurtigere ud af bygningen, i stedet for at have hjulpet andre med at komme ud. Og rationalet det er jo at sige, at det er bedre, at nogen kommer ud, end at ingen kommer ud. Ja. Og der er tusindvis af eksempler fra litteraturen og fra det virkelige liv på det her. Altså, nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men en meget stor del af folk, der bliver bedt om at evakuere fly i forbindelse med flystyrt, vælger jo at tage deres håndbagage med. Som sådan en helt skør, irrationel ting. Altså, lad nu være, mennesker. Ikke? Det er et brændende fly. Det er da ligegyldigt med dit beskidte undertøj, eller om du lige får de der 4 bamser, du købte i lufthavnen med. Og det viser den samme adfærd. Vi har en normalcy bias, som du vil. Vi låser vores hjerner fast til at sige, vi gør, som vi plejer. Vi passer på de andre. Vi viser hensyn. Og på den måde kan vi også holde noget af det ude. Men det fortæller også en historie om mennesket i de her situationer. Vi er faktisk ikke sådan nogle panisk opskræmte dyr, som løber som bisne kvæg mod udgangen. Vi er omsorgsfulde, vi er hjælpsomme, vi er rationelle, også når vi bliver presset. Ja, og skal jeg spørge bare et spørgsmål, fordi som jeg fortæller, var jeg lige over på Gyldendal, som er det forlæg, jeg skriver bøger på, og så fortalte jeg det her, og så sagde forlægsredaktøren, sagde hun, jamen jeg tror, det er altid, man blev instrueret i at stille sig op på række, og man fik at vide, nu skal I tage det roligt, og så videre. Er det simpelthen, fordi man ikke har lært nok af de situationer, man bliver med at sige, tage det roligt, hvor vi siger, det handler faktisk om, at vi får noget fart på, når vi skal ud, og om rækken den lige er lige eller ej, who cares? Ja, det er en skidegod pointe. Altså, fordi den der panikmyte, den betyder jo også noget for, hvordan offentlige myndigheder, eller i det her tilfælde flyselskaber, kommunikerer. Ja. De tror jo også, at folk panikker. Og det vil sige, at det, de skal gøre, er ligesom at lægge en almindelig dæmper på det, sådan at det godt nok skal gå stærkt, men ikke sådan, at man klonker op omkring nødudgangen. Så det tror du er fuldstændig ret i. Man skulle sådan set bare fortælle folk, skynd jer så meget, I overhovedet kan, for det er en herrefarlig situation. Men lad nu være med at gokke hinanden ned. Ja. Altså, og det tror jeg godt, folk vil kunne forstå. Og jeg synes jo, hvis man nu skal lære noget af hele det her corona, vi har været i Danmark, ikke? Det der med at fortælle folk, hvordan verden er, også når det er komplekst, det har sådan set vist sig at være en rigtig god strategi. Ja. Altså, hvis man så noget med danske myndigheder og hvad de lærte, så startede vi jo med at sige, de rigtige myndigheder, eller de relevante myndigheder har rådgivet mig sådan og sådan, uden at fortælle, at der faktisk var uenighed. Og vi sluttede med at have Søren Brostrøm stående sammen med formanden for børnelægerne og sende 2 helt forskellige anbefalinger ud til offentligheden. Og det sidste, synes jeg, viser, at man faktisk har forstået noget grundlæggende, nemlig jo sværere det bliver at navigere i noget, jo vigtigere det bliver, at man får folk til at gøre noget, jo mere transparent skal man være om, hvad det faktisk er, der skal foregå. Så hvis man faktisk forventer, som så vidt jeg husker, det man forventer, at man kan evakuere et fly på 90 sekunder, så skal man fortælle folk, at det skal satanede gå stærkt. Ja. Man skal ikke fortælle dem, at de skal tage det stille og roligt og sørge for at få deres håndbagage med. Ej, sjovt. Er der andre steder, eller det ved jeg, der er, men kunne du give nogle andre eksempler på det her med mennesker, sådan irrationalitet eller sjove tilbøjeligheder? Du siger sjov, men du ved, irrationelle tilbøjeligheder. Interessante tilbøjeligheder. Tankevækkende. Under katastrofer. Ja, altså der er masser af dem. Man kan sige generelt, så det er det, jeg prøver i min bog, at prøve at sige, hvad er det, de her katastrofer så faktisk viser om os mennesker, ikke? Og hvad er det, de viser om menneskelig adfærd. Man kan sige, en af de ting, som det helt grundlæggende viser om os mennesker, det er, at vi har en kedelig tendens til at tænke det værste om hinanden. Der er nærmest ingen katastrofer, hvor der ikke i løbet af få dage opstår dramatiske mediehistorier om farlig kriminalitet, eller de andre har gang i noget. Og det samme jo i Danmark. Vi havde jo 7 dage inden i coronakrisen en Ekstrabladets forside, der sagde, maskerede mænd stormer Herlev akutmodtagelse. Ja. Og nede i rubrikken, som jeg så vidt jeg husker, lyder sådan her, de mest usle og kyniske tyve i Danmark har stjålet værnemidler. Og historien var på Ekstrabladet, at man simpelthen lavede sådan en drive-by hit, ja, på sådan en akutmodtagelse. Det satte gang i hele den her bevægelse, som skabte dobbeltstraf i Danmark, firedobbeltstraf i forbindelse med coronakriminalitet. Og i alt den tid, der gik fra den historie, blev bragt, og til man 14 dage senere havde vedtaget den lovgivning under en hasteprocedure, var der ingen, der så, at Ekstrabladet efter 3 dage bragte dimitti. Det var aldrig nogensinde sket. Der havde aldrig været et maskeret antirøveri på Herlev akutmodtagelse. Ej, hvor fint. Og præcis den historie er udkrystallisering af noget meget centralt om menneskelig adfærd. For vi ser præcis det samme mønster i USA i forbindelse med Hurricane Katrina. Vi ser præcis det samme mønster i Japan i forbindelse med Fukushima. Vi tror det værste om hinanden, men når vi faktisk kigger ned i tal og adfærd, så opfører vi os sindssygt godt. Så en af de diskussioner, man har haft allerlængst i filosofien, nemlig er mennesket grundlæggende godt eller ondt? Er vi, som Aristoteles ville sige, flokdyr, ligesom bierne og ulvene, eller er vi, som Thomas Hobbes ville sige, usle, brutale, ensidige væsner, som kæmper for vores overlevelse, så er faktum, at vi tror, de andre er, som Thomas Hobbes beskriver. Men i realiteten er vi mere, som Aristoteles beskriver, vi er faktisk vildt søde ved hinanden, lige umiddelbart efter. Der er også nogle ting, der handler sådan lidt mere om en jordnær menneskelig adfærd. Vi har en dramatisk tendens, det har vi jo i det hele taget, hvis folk er interesseret, så tjek de der helt fantastiske Dunning-Kruger-eksperimenter ud, som er helt, helt episk, ikke? Hvor man har sådan et eksperiment, der handler om, hvordan menneskelig erfaring fungerer. Det fungerer på den måde, at når vi ved en lille bitte smule om noget, så drastisk overvurderer vi vores evner til at kunne finde ud af det. Når vi ved lidt mere, så drastisk undervurderer vi vores evner til at kunne finde ud af det, og først efter rigtig lang tid får vi faktisk indsigt i, hvad vi kan og hvad vi forstår. Og katastrofer udfordrer selvfølgelig det helt vildt, fordi det er næsten per definition noget, vi har meget lidt erfaring med. Så vi har rigtig mange mennesker, som dør i forbindelse med forsøget på at evakuere fra steder, fordi de tænker, jeg er en dygtig bilist, jeg kan sagtens køre igennem det her vand, uden at tænke sig om. Eller vi har eksempler på, at da man prøvede at undersøge, hvem der egentlig døde under Hurricane Katrina, så blev man meget overrasket, fordi det viste sig, at det var den ældre befolkning, der var blevet tilbage. Og det var ikke, fordi de var ubemidlede eller noget som helst andet. Man lavede en stor undersøgelse blandt dem, der havde overlevet, som havde valgt ikke at evakuere. De angav næsten uden undtagelse begrundelsen, de havde overlevet orkanen i 1969. Og denne her var jo ikke værre end den. Så den ene erfaring, de havde med en orkan, betød, at de opførte sig dybt irrationelt i møde med en anden. De troede, de nu vidste noget om det. Og hvis man nu skal prøve at skalere den lidt op for sig selv eller for andre i forbindelse med coronaepidemien, så kan man sige, ja, ja, vi klarede det der corona. Det betyder altså ikke, at vi ved noget om sygdommen, vil jeg bare sige. Nej. Den næste kan opføre sig på alle mulige andre måder, og der skal vi dæmme pas på med, hvad det egentlig er, der er vores erfaringer, hvad vi skal skille ad, ikke? Og der har vi som mennesker altså en, selvfølgelig tror jeg, en tendens, der har båret os vidt her i livet. Ja. Altså, gået over iskarper og halløj, ikke? Blevet taget nogle dumme risici igennem verdenshistorien, men jo altså også noget, der kan være sindssygt farligt, ja, i katastrofesituationer, hvis man begynder at overvurdere, hvad man kan og hvad man ved. Jeg kan godt tænke mig, at vi går lidt videre og taler os lidt om det her med, hvorfor det går galt. Hvad kendetegner systemer, organisationer, politiske sammenhæng, hvor ting går galt? Man kan i hvert fald sige, at det, der tror jeg, det allervigtigste, jeg overhovedet kan sige om katastrofer, det er, at det handler ikke om beredskabsplaner og det at være dygtig til kriser. De organisationer, der klarer sig rigtig godt i krisesituationer, det er altså også de organisationer, der klarer sig rigtig godt, når der ikke er krisesituationer. De organisationer, der er gode til faktisk at passe på hinanden, som har et godt arbejdsmiljø, som kan finde ud af at have folk, der mødes i kaffepauserne på tværs, som er glade og som gerne vil hinanden, det er også de organisationer, der klarer sig godt i kriser. Og det vil sige, at der er en direkte sammenhæng imellem, hvad den sunde, gode organisation er om tirsdagen, og så når katastrofen rammer. Ja. Så det vigtigste budskab, jeg turnerer rundt med til virksomhedsejere og alle mulige andre, som gerne vil høre noget om, hvad skal vi lære af den her corona? Jamen, altså, I skal starte med at lære, at hvis I har glade medarbejdere i morgen, så er det sådan set det allerbedste udgangspunkt. Og hvis I har medarbejdere, der forstår, hvad der I laver, og kan tænke ud af boksen, og vil have lyst til at give 10% ekstra, når det bliver svært, ja, så kan I nok også finde ud af det der, den næste krise. Ja. Så det er det første, vi kan sige. Det andet, man kan sige, som handler om, hvad er det, der fører til de her kriser? Altså, der er tre ting, der kommer ud af alle katastrofer. Okay. Kan man sige, alle katastrofeevalueringer, jeg nogensinde har læst, peger på, kommunikationen gik galt, koordinationen gik galt, og vi havde ikke en samlet idé om, hvad det var, der foregik. Det sker i alle katastrofer. Og hvis vi skal prøve at ekstrapolere noget fra det, der så handler om, hvad kan man blive bedre til, så det at kunne finde ud af at tænke på tværs af silo-opdelte organisationer. Ja. Vores samfund er, jeg havde sådan en idé for nogle år tilbage om, at jeg ville have skrevet en bog, der hedder Disastrous Gaps, ja, hvor tesen skulle ligesom være, at i virkeligheden så handler katastrofer og katastroferisici om at kunne finde ud af at mitigere de der huller, der opstår i en organisation. At man kender Hanne nede fra regnskabsafdelingen, så man ringer ned til hende, når man faktisk skal vide, om man kan bruge ekstraordinært penge på noget. I stedet for, når krisen rammer, og skal igennem 24 forskellige lag. Ja. Vi lavede sådan en lille forskergruppe, der var med til en stor øvelse, hvor man evakuerede et skib op i Grønland for nogle år tilbage. Der blev lavet sådan en lille netværksanalyse. Okay. Hvem var de vigtigste informationsdelere på den der øvelse? Hvem var det egentlig, der vidste mest om, hvad der foregik, og var de vigtigste hops? Vil du give et bud? Lad mig bare prøve, men jeg kunne forestille mig, at det var en eller anden form. Jeg ved faktisk ikke, hvad der foregår på et skib generelt. Ja. Men det kunne garanteret godt være sådan, der har berøring med en masse. En sekretær, en kok, en et eller andet måske. Ja, du er fuldstændig nede i det rigtige spor. Ikke? Det er bare ikke nødvendigvis en funktion, men noget, man gør. Det var rygerne. Okay. Og hvorfor det? Jo, for rygerne, de gjorde jo det hver time, at de tog 7 minutter til at stå og ryge udenfor. Dels så betød det jo, at de havde tid til at snakke sammen. I stedet for at sidde og tro, at det at koordinere en krise, det handlede om at arbejde, så gik de ud og snakkede sammen. Og dels så betød det jo, at man snakkede sammen på tværs af forskellige dele af organisationen. Altså rygerne kender jo, du ved, Hanne fra regnskab, ja, fordi hun og ryger også. Kokken, og kender ham over fra forsvarskommandoen. Og, ja, de ryger også, så de mødes udenfor og ryger. Og der er en vigtig lektie der, også for en organisation, som er at sørge for, at ens organisation selvfølgelig er effektiv, og selvfølgelig er optimeret og arbejder hårdt, men jo altså også har tiden og rummet til at forstå, hvad det er, der egentlig går på tværs. Og også have de personlige berøringer. Vi lavede et stort EU-projekt for mange år tilbage, hvor vi skulle rådgive EU-kommissionen om, hvad man skulle gøre i forbindelse med grænseoverskridende katastrofer. Og altså, jeg er jo jurist, ikke? Så du ved, jeg tænkte, det bliver fedt det her. Det bliver et stort juraprojekt. Det er sådan noget med regler og konventioner og sådan noget. Men altså, bottom line var jo, efter at have kigget på grænseregioner i Europa, der hvor det virkede, det var der, hvor beredskabschefen kendte beredskabschefen på den anden side af grænsen. Og hvor lige så snart der var et eller andet, så ringede man over og sagde, Günther, skal vi ikke lige få styr på det her? Så mødes vi nede på grænsen og giver high five. Det er jo det, der virker i sidste ende. I organisationer, i samfund, og pointen kan jo så skaleres så meget du vil, for det er præcis det samme, der foregår, når det er Erhvervsministeriet og Justitsministeriet, der skal blive enige om noget, eller for den sags skyld EU-kommissionen og den danske regering. Og det kan være, at jeg springer lidt interviewet, men jeg har lyst til at stille spørgsmålet nu. Personen kommer gående herude på trappen på KU, du er lige blevet chef for endnu flere mennesker, trappen er lige blevet vasket, de falder, de brækker begge deres ben, og de mister førligheden, fordi indsæt katastrofe på operationsbordet. Ja. Den lander hos dig, lad os bare antage det. Ja, ja, ja. rigtig mange af de regler og processer, vi har, som gør livet svært for os alle sammen, borgere og medarbejdere, er jo fordi folk har lavet nogle kontrolsystemer for dem. Så må vi jo have en eller anden, der krydser af, hvornår den blev vasket osv. Så det her med, en katastrofe indtræffer, nu skal alle folk ligesom indrette sig. Jeg tror, at din bog kaldte du den bumpens blik, eller sådan noget med, at okay, yes. En springer, en flyver, yes, i luften, yes. Nu skal vi alle sammen stå og tage skoene af til tid og evighed. Yes. Kan du tale over for det? Fordi på den ene side forstår jeg det jo godt. Jeg har ikke lyst til at være den leder, der siger, folk falder på trapperne. Ja, det var ærgerligt. Kig bedre næste gang. Ja. På den anden side nytter det jo for fanden heller ikke noget, at vi bliver ved med at komplicere vores samfund på grund af enkelte ulykker, som jo er tilfældige sommetider. Ja, det er en fremragende pointe. Og det er i virkeligheden, det er det meste af min forskning, som jeg synes, den her bog, som handler lidt bredere om katastrofer, det er min rigtig kedelige forskning, som der ikke er nogen lytterne, der gider at læse, handler om. Den handler nemlig om ansvar efter katastrofer, og hvad det er for nogle ripple effects, det sætter gang i. Altså, hvad er det egentlig, der sker, når vi begynder at diskutere, at nogen er ansvarlige? Ja. At jeg som leder er ansvarlig for vedkommende, der faldt ude på trappen. Fordi det, der sker, er nemlig sådan en slags regeldannelse, præcis som du beskriver. Og det er, tror jeg, tiltagende noget, vi bliver nødt til at tale om. Og det er ikke tilstrækkeligt bare at pege på politikerne og sige, de er åndssvage. Eller for den sags skyld, kigge ind i sundhedssystemet og sige, hvor er det åndssvagt med den der sundhedsportal, som bliver ved med at vokse i bureaukratiniveauer. For grunden til, at der er bureaukrati der, det er også fordi, at alle patienter og pårørende til patienter, de klager lige så snart, der sker noget. De klager det sekund, der sker noget. Så vi har brug for en demokratisk samtale, tror jeg, om, hvad er det egentlig for en samfund, vi gerne vil have? Og det kræver, det er altså super relevant i forbindelse med ulykker og katastrofer, fordi de jo tit bliver sådan centrum i de der ringe i vandet. Ikke? Ja. Det er der, det starter. Noget er gået galt i et eller andet hjørne, og så skal vi alle sammen indrette os på det, fordi sådan må det nu engang være. Nu skal vi til alle sammen at skrive patientjournaler for alt, hvad der foregår, og alle samtaler skal skrives ned, fordi der engang var en læge, som ikke gav et ordentligt råd. Ja. I sidste ende, så tror jeg, at det der er et af de fuldstændig centrale problemer for det moderne samfund i det hele taget. Fordi vi har jo ikke nogen offentlig samtale om det der. Det findes ikke. På den ene side er der i alle steder, man kommer frem, utilfredshed med det, man oplever som tiltagende, sådan reelt tyranni. Og på den anden side, så er der alle steder, man kommer frem, sådan dyb forargelse, hver gang man kommer forbi et område, hvor det reelt tyranni endnu ikke er ramt. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så der er sådan den der dobbelthed i alting, som i virkeligheden måske ikke handler så meget om ulykken eller katastrofen, eller hvad det er for nogle årsager, det kan trækkes tilbage til, men meget mere handler om den brede demokratiske samtale. Hvad er det for et samfund, vi gerne vil være? Ja. Og hvis vi skal få plads til noget af det, alle politikerne taler om, nemlig tillid og fællesskab og varme hænder og sådan noget igen i de her sektorer, ja, så bliver vi også nødt til at lave nogle kompromiser i forhold til, hvad vi kræver af ansvarliggørelse og dokumentation af systemet. Jeg tror, jeg ved ikke, om jeg klippet ud af min seneste bog, men der legede jeg med sådan en formulering, der hed, at regler giver høje bundniveauer, men tillid giver høje topniveauer. Ja. Forstået på den måde, at hvis du har en masse regler for, hvornår fru Hansen skal i bad, jamen så er der større odds for, at der ikke er nogen typer som fru Hansen eller herr Jensen, der bliver glemt. Yes. Til gengæld har alle kun 12,5 minutter til rådighed. Det bliver gjort elendigt, og alle får lige mange bader, selvom nogen har mere brug for det end andet. Yes. Hvis du siger, at det finder du selv ud af, Jytte, det hedder min mor, hun er Jytte, social- og sundhedsassistent, det finder du selv ud af, at du går ind og bruger din dømmekraft. Yes. Så vil der være nogen, der er dårlige medarbejdere, som vil glemme, negligere eller hvad med at gøre det, men rigtig mange vil få mere meningsfuldhed i deres arbejde. Det vil sige, her der giver jeg faktisk 20 minutter ekstra, som jeg tager fra herr Hansen herover. Men i det system vil der givetvis være 3 om året, som ikke får badet 3 måneder, på grund af, at der er gået noget galt. Så ringer Ekstrabladet, så viser de et billede, og så står alle i kø for at sige, hvor dårligt det er. Ikke? Yes. Yes. Så jeg kan ikke se, at der er et system, hvor der ikke er en meget tydelig trade-off. Hvis du gerne vil have den tillid, så skulle du også acceptere flere graverende fejl. Det tror jeg hovedbesømmet. Ja. Det tror jeg hovedbesømmet, det er at hvis vi kan finde ud af i fællesskab og få ramsat det som en samtale, vi også bliver nødt til at have. Ja. Alle sammen. Altså, når vi vælger vores politikere, og måske også, du ved, helt ned til, hvad er det så, vi egentlig vil kræve af de systemer? Altså, vil vi gerne sagsøge samtlige kommunale direktører? Vil vi føle den glade varme i maven, når vi ser en kommunal direktør på forsiden af Ekstrabladet, som har kvaret sig? Ja. Eller vil vi acceptere, at i et system, som du ganske rigtigt siger, der baserer sig på tillid og nogle fælles dyder, ja, så går det også galt nogle gange. Altså, det er sikkert et bedre system, men det der også skæver dig. Ja. Nå. Lad os gå videre. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om det her med, nu spørger jeg lidt, insinuerende, fordi jeg har skrevet her, hvorfor er vi så dårlige til at lære katastrofer? Du har nævnt noget af det, det er fordi, de sker sjældent, så vi har ikke så meget læringsmateriale. Men måske også, hvorfor vi er så, igen normativt, er vi så dårlige til at forudsige dem? Kunne du prøve at tale ud for de to stikord? Altså, hvorfor lærer vi ikke nok af dem? Det er i hvert fald min hypotese, som jeg også tror, du skriver om i din bog. Ja. Og hvorfor har vi så svært ved at forudsige dem? Vi er sindssygt dårlige til at lære fra katastrofer. Og jeg tror, at de to spørgsmål har noget af den samme rod. Vi er virkelig optimistiske væsener. Og vi har et massivt ønske om ikke at blive konfronteret med ting, der går galt. Det er simpelthen bare sjovere lige at gå ind og tjekke netbanken, når der står mange penge, når der står få penge, selvom det i virkeligheden er, når der står få penge, at man skal træffe beslutning om, hvorvidt man skal købe havregryn eller champagne. Og så der ligger en dyb optimism bias i os mennesker. Der er noget ubehag, slet og ret, tror jeg, forbundet med at blive konfronteret med de ting, der kan gå galt, og helt sikkert at blive konfronteret med de ting, der er gået galt. Ja. Altså at skulle ulejlige sig med at dyppe ned igen i, hvad der gik galt med under corona. Ikke? Prøv at høre. Vi har det meget sjovere med at tænke på de ting, der går godt, end de ting, der går dårligt. Og man kan sige et lille eksempel. Ikke? Nu, da corona kom i 2020, der var vi alle sammen overrasket. Altså dybt, dybt overrasket. Hvad i alverden er det her? Men hvis man kigger i national risikorapport, eller national risikobillede, som den hedder, fra 2017, altså 3 år før corona, så skitserer de blandt de 10 mest sandsynlige ting, der rammer Danmark, der hedder kapitel 4, højvirulente sygdomme. I kapitel 4, der står, at det sandsynligvis vil være en virus af coronatypen. At sidste gang det skete, der skete det med en overførsel i Kina fra dyr til menneske. At det vil betyde lammelse af vores sundhedssystem, udbredt angst i vores samfund, store samfundsøkonomiske konsekvenser, som vil aftvinge store beslutninger. Og alligevel, så stod vi alle sammen, politikere, endda beredskabsmyndigheder, og sagde, det vil aldrig tænkt om. Det vil aldrig nogensinde tænkt på. Så vi har altså noget, vi skal lære. Fordi der er jo mange ting, vi ved om verden allerede. Og de ting kan vi jo godt bruge til at have tænkt os om. Og det er helt legitimt at beslutte sig for, at der er en risiko for en stor global pandemi af virustypen, som kommer som en coronavariation, men vi gider sgu ikke at købe masker og håndsprit, for vi vil hellere bruge pengene på noget andet. Det er fuldt ud legitimt, men det var bare aldrig en del af samtalen. Nej, og det er et problem. Ja, og jeg synes, vi kommer lidt tilbage til, du også nævnte før, det her med, hvad for en samfund vil man gerne have, fordi hvis der var en politiker, der gået frem i 2017 og fremlagt det, du lige sagde der om en højvirulent sygdom, og folk de allerede faldet søvn, inden sætningen er færdig, og så derfor vil jeg gerne bruge 10 millioner kroner på værnemidler, og derfor lukker jeg skolen dernede. Det var jo aldrig kommet til at ske. Hvem fanden gider betale for ting, de ikke forstår? Ting, der ikke er sket. Det er det sidste vælger, der bliver betalt for i et samfund, hvor vi føler, at det offentlige for eksempel er under pres. Ikke? Så det er også det der med, at der er jo ikke nogen, der gider lave den investering, uanset om de får fremlagt alt muligt data. Er det ikke rigtigt? Jo, desværre. Det er fuldstændig rigtigt. Det er det, der hedder politikernes dilemma. Det er meget veldokumenteret. Det er sådan, at selv hvis du tænker rationelt over det, hvis vi to nu var spindoktorer for Mette Frederiksen, så vil vi rationelt råde hende til at lade være med at forhindre katastrofer. Det er sindssygt dyrt at forhindre risici, og i bedste fald, så, og det er jo så i værste fald, så bliver det usynligt. Hvis vi bygger et højt dige, så er der ingen, der længere bliver oversvømmet. Og derfor så er der ikke nogen, der kan forstå, hvad kapitaliseringen af det dige egentlig er. Det er virkelig dyrt at vedligeholde og bygge det. Hvis du til gengæld bruger alle pengene på at bygge børnehaver, lave om på uddannelserne, give de ting, som folk bliver rigtig glade for. Og så, når katastrofen og oversvømmelsen kommer, trækker i røjserne og konstruktionshjelmen og deler tæpper og kager ud, ja, så får du faktisk mere politisk popularitet på det. Fordi du glemmer at kapitalisere på, at du har forhindret katastrofen. Og på den måde kunne man tale for, at vi mangler på en måde noget i vores samfund, der kan synliggøre alle de ting, vi har forhindret. Fordi vi bliver nødt til at minde hinanden om, at det har altså en helt enorm værdi. Altså Københavns Kommune, for de lyttere, der bor i København, har jo brugt 2 milliarder, tror jeg, på at skybrudssikre hovedstaden. Og det betyder nu, hver gang det regner, så trækker vi på skuldrene og siger, ej, hvor er det irriterende, jeg kan ikke gå udenfor. Men der er jo ikke én sjæl, der tænker, hvor er det skønt, at jeg ikke skal, at du ved, min ejerforening ikke skal betale kassen for at rense kælderen igen. selvom det er det, der er faktum. Ja, og jeg synes, det er noget af det allermest spændende til, og jeg er så glad for, at du er passioneret for det her også, fordi sidste gang, jeg skrev om noget der, for det går jeg meget op i, hvis vi tager det over i organisationer, for det er præcis det samme problem, vi har her, synes jeg. Der er det som om, man misforstår to ord. Man siger noget er uforudsigeligt, når man i virkeligheden burde sige, det er usandsynligt. Ja. Så det er jo fuldstændig forudsigeligt, der kommer en pandemi. Det kommer der jo igen. Men det er usandsynligt, den kommer i morgen. Yes. Men for at sige, det kunne jeg jo ikke forudsige. Jo, det kunne du da. Ja. 100%. Det er det samme for at sige, men jeg vidste jo ikke, at Britta ville blive sygemeldt, og Hans ville sige op, osv. Det er jo sådan, folk bliver sygemeldt, og folk siger op. Det er fuldkommen forudsigeligt. Det var måske usandsynligt for dig i situationen. Og det betyder, at man bygger systemer, der håndterer modgang dårligt. Yes. Gav det mening? Altså, ja, det giver sindssygt god mening. Altså, så hver gang et projekt går galt, det bliver forsinket, så siger man, at jeg kunne jo ikke vide, der kom en inflation på 12%. Jeg kunne jo ikke vide. Nej, du kan ikke vide, det kom nu, men du ved, der kommer problemer. Det kan være, det en vulkan, der går i udbrud på Island, eller hvor det var. Der skal nok være nogle problemer også i næste kvartal. Hvad de er, ved vi ikke, men vi ved, de kommer. Ja, ja. Eller en krig i Ukraine, ikke? Altså i forhold til byggematerialer. Præcis. Ja. Så, og det, min pointe med det var egentlig måske også bare for ekko, det du siger, at før man begynder at give lidt white space i sit budget og i sin kalender til de ting, man ikke ved, hvad er, som kommer til at indtræffe, så kan vi ikke lykkes med hverken projekter eller sikre hovedstaden, eller hvad det nu måtte være. Er du enig sådan i... Fuldstændig enig, og det er ikke kun et spørgsmål om økonomi og strategi. Det er jo også et spørgsmål om at tale til folk på en måde, så de har et white space til, at der kan ske ting, der er uforudsigelige. Det er det hele taget at tænke, hvordan er verden og livet. Ja, fordi... det er jo et sted, hvor der skal være et white space, fordi der sker ting, vi ikke kan forudse. Jeg ved ikke, om du dig, der kaldte det possibilistic thinking, måske? Ja. Altså det her med, at vi har en eller anden form for klokkekurve om ting, der normalt sker, så ude i enderne har vi nogle fat tales, altså ting, der sker meget sjældent, men dog trods alt sker, og hvis man taler om folk, der arbejder med sandsynlighedsregning, så vil de jo også sige, at der sker fuldkommen usandsynlige ting, sker hver evig eneste dag. Yes. Det sker bare ikke igen i morgen, højst sandsynligt ikke igen i morgen. Kan du sige lidt om den måde, vi ser på risiko på, måske, ud fra de stikord? Det er jo simpelthen tyvstjålet fra en amerikansk sociolog, Lee Clark, som har skrevet en bog, der hedder Possibilistic Thinking. Nå, okay. Eller, jeg tror, den hedder Worst Case. Og det altså handler om det her med, hvordan kan man opbygge en slags possibilistic thinking. Og du har fuldstændig ret. Vi har jo en tendens til at gerne vil kvantificere alting, normalt fordele det, hvad er sandsynligt for det, og så sker der altid det, og så sker vi det værste og det bedste fra, og så siger vi, det er nok nogenlunde det her inde i midten, vi kan regne med. Og det er jo også som regel rigtigt. Det virker rigtig fint. Det er en fin model til at forstå verden. Problemet er, at den absolut ingen forståelse giver os for de ting, der virkelig kan gå galt. Og jeg tror, i sammenhængen, hvor jeg snakker om, det handler om nogle af de her meget store trusler, meget voldsomme trusler, som der også potentielt kunne være, som vi på en eller anden måde bliver nødt til at have noget tænkning omkring. Ikke fordi vi nødvendigvis skal investere en masse penge i et asteroideforsvar i Danmark, men fordi det på en eller anden måde at have tænkt ind, at noget fundamentalt kunne være på spil. Det er det white space, vi talte om før. Ja. Og det kræver jo, at man tænker på det her, i stedet for at tænke det her meget teknokratisk og tænke, det hele handler om at manage risk, og det hele handler om at for mindst muligt beløb komme derhen, så er det også en måde at forestille sig fremtiden på. Det er en måde at diskutere vores samfund på i lyset af de ting, der kunne ske. Og derfor er de her de her billeder på ting, der kunne ske, sindssygt vigtige for at pire vores forestillingsevne og for at skabe simpelthen nok båndbredde inde i vores hoveder til at træffe gode beslutninger. Hvor mange af de her principper, som vi taler om her, vil du vurdere er applikerbare i en normal organisation? En børnehave, en privat virksomhed, i forhold til at undgå så måske katastrofer, men kriser, store problemer? Alle sammen. Og så selvfølgelig på forskelligt niveau. Jeg er med på, at hvis du arbejder i en børnehave, så er det måske ikke lige så relevant, som hvis du er administrerende direktør for Novo Nordisk eller statsminister i Danmark. Det er klart, jo større ansvar du har, jo større sådan proveny, jo større ressort du ligesom skal være, jo mere relevant er det selvfølgelig at tænke over. Men det er fuldstændig relevant for alle mennesker. Fordi det handler i virkeligheden om de strukturer, vores samfund er bygget op af. Det handler i virkeligheden om, hvordan man laver handlinger, hvordan man laver prioriteringer. Og det er så, om du er leder af en børnehave i Gævninge, eller om du er statsminister i Danmark, synes jeg, det er super relevant at have det her med som en overvejelse i din dagligdag. Når du så ude, du holder også foredrag om det her, også til folk, der skulle til at sige, at nu ikke er nørder, som dig, måske også lidt som mig. Hvad siger du til dem, hvis du er ude til en gruppe ledere eller en medarbejdergruppe, der gerne vil høre lidt om det her, blive klogere på deres arbejdsliv? Hvad giver du dem af gode råd i forhold til deres eget arbejde? Hvad kan de gå tilbage og gøre sådan, så konkret, som man nu kan formulere det? Altså, jeg prøver at insistere på, at der findes faktisk ikke bedre læringsmuligheder end katastrofer. Katastrofer er, ud over de ting, vi allerede har talt om, fuldstændig unikke indsigter i, hvad der gik galt. Ja. I bogen taler jeg om det som en fremkaldervæske. Altså, at katastrofer er noget, hvor at det gnidrede negativ af det samfund, eller den organisation, eller de personer, vi var før, kan lægges ned i, og fremtræder farverne. Selvfølgelig et øjebliksbillede. Det er lige der. Men vi ser nogle sammenhænge, vi ellers ikke ville kunne se på negativet. Vi ser pludselig gengivelsen af nogle ting, vi ellers ikke ville kunne forstå. Så først og fremmest er katastrofer fuldstændig unikke læringsmuligheder, specifikt om din organisation eller dit liv. Og jeg tror, de fleste vil kunne genkende, at man under corona faktisk lærte noget fundamentalt nyt om sig selv. Hvem var det, man helst ville hænge ud med? Hvem var det måske, man ikke savnede? Hvad var det for nogle ting, der gjorde en glad, når man var presset? Hvad var det for nogle ting, der gjorde en ked af det, når man ikke kunne se det? Så alle de ting er jo i virkeligheden, vil jeg sige, en guldgruppe af læring. Og jeg kan sagtens komme med masser af eksempler på ting, som jeg synes, man burde lære. Men jeg synes næsten det vigtigste, det er, at man selv går hjem og tænker over, hvad var det egentlig, denne her unikke læringsmulighed viste mig, og hvad vil jeg gerne føre med videre? For hvis der er noget, vi ved om læring, og hvis der er noget, vi ved om læring efter katastrofer i særdeleshed, så er det, at det er sindssygt svært. Vi er helt afsindigt låste i bestemte forudlagte spor. Man taler om path dependency, og jeg plejer altid, når jeg udholder foredrag, at forbevise folk om det, at bruge eksemplet med et keyboard på en computer. Ja. Det såkaldte QWERTY-tastatur, som jo er opstået, så vidt jeg har kunne spore, ved to forklaringer. Den første, at skrivemaskinen, for at hamrene ikke skulle overlappe på papiret, så blev man nødt til at placere de oftest brugte bogstaver væk fra hinanden, så hamrene ikke. Og den anden, som er endnu federe, at man kun via bogstaverne i den øverste række kan skrive typewriter. Og at det skulle være, når sælgerne var ude for at overbevise om, hvor herre hurtigt man kunne skrive på en skrivemaskine, så var det smart, at man kun skulle bruge en række typewriter. Og hvad skete, da computeren kom? Vi bruger sgu lortet igen. Ja. Ja. Så i virkeligheden ved vi, at det er et system, hvis systempræmisser er defineret ud fra noget fundamentalt andet. Men selv efter, at alle de forudsætninger er væk, der er ikke nogen skrivemaskinesælgere, der skal sælge noget, der er i særdeles ikke nogen hamre længere, så er der ingen, der ændrer det. Og det rigtig interessante bliver jo så at sige, nu ved I det. I ved, det er åndssvagt og unødigt besværligt. Laver I det så om? Nej. Vi er dybt bundet ind i, at hele forestillingen om, hvad et tastatur er, det er præcis det tastatur. Og derfor så skal man gøre op med sig selv. En ting er at kunne forstå, at vi har lært noget fundamentalt om os selv. Men man skal også forstå, at der er en betydelig energiinvestering. Der er en kæmpe transaction cost i at ændre noget. Og det gælder sådan set både ens egne vaner. Det gælder måske i særdeleshed en organisation, hvor man hjælper hinanden med at holde hinanden fast på vaner. Og det kan så være alt fra børnehaven til Novo Nordisk, der skal gøre noget på en anden måde. Og det kræver, at man taler om det. Man bliver enige om det, at man bruger tid på det, og at man bruger energi og forstår, at det gør ondt for mennesket at forandre sig. Det er smertefuldt. Så man skal vælge sine kampe. Man kan ikke ligesom få hele paletten. Ja, og jeg tænkte også bare som en lille sidebemærkning, inden jeg stiller det sidste spørgsmål, så skal jeg nok lade dig slippe. En af de ting, som jeg også synes, og måske faktisk du nævner det i bogen også, hvor jeg måske fik en sjæleven, det kan lige sige, om du har skrevet det i bogen også, så jeg læste den igen for nylig. Det var det, jeg synes var sjovt ved corona, det var, at for første gang næsten i verdenshistorien, havde alle mennesker det samme problem. Altså alle lande havde jo den samme udfordring ret hurtigt, med lidt forsinkelse på måske. Yes. Og den var sgu ligeglad med, om du var høj eller lav, eller sort eller hvid. Det, yes. Det skænder den her ikke. Så tænker du ikke bare en fremkaldervæske på os i Danmark. Det er jo også, vi kan begynde at sige, okay, hvad med svenskerne? Hvad med tyskerne? Hvad med amerikanerne? Yes. At det giver os nogle dybe indsigter om demokrati, tillid, kommunikation, alle de her ting her. At det var faktisk næsten det, jeg synes var mest interessant fra et fagligt synspunkt at følge. Hvad er forskellen, og hvad siger det om vores måder at takle problemer? Er det noget af det samme, du også har? Det er i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg har skrevet det i bogen, men jeg vil gerne være din sjæleven på det. Ja. Altså, det er i hvert fald fuldstændig rigtigt, at det gør det jo endnu mere unikt. Og det betyder jo også i princippet, at vi for første gang i verdenshistorien har et fuldstændig perfekt sammenligningsgrundlag i forhold til forskellige systemers fungeren. Ja. Altså, hvad var det faktisk, der virkede? Hvorfor virkede det? Og jeg er med på, at nogle af de her ting vil være dybt forankret i nogle bestemte kulturer eller politiske systemer. Men meget af det er jo noget, vi kan lære fra hinanden. Ja. Hvad var det for nogle kommunikationsstrategier, der gav hvilke resultater? Hvor hurtigt skulle man være på bestemte ting? Og hvad vil det egentlig sige at træffe en god beslutning i et demokrati? Altså, hvem er det, vi inddrager? Og i hvilket tempo? Og alle de grundlæggende spørgsmål, dem har vi jo altså en fuldstændig unik læringsmulighed for lige nu at få samlet op. Og hvis historien er nogen som helst form for retningsgivning, kan køre retningsgivende for det her, så må man sige, at det er et vindue, der lukker meget hurtigt. Ja. Om cirka 10 minutter, medmindre der kommer en ny bølge, så har vi glemt alt om det her. Altså, hvis du stiller et trivial pursuit spørgsmål om 5 år om noget med corona, så vil 3/4 af Danmarks befolkning ikke kunne svare på det. Fordi vi glemmer de her ting afsindig hurtigt. Og hele retorikken omkring at vende tilbage til vores normale liv og hverdagen og sådan noget, er jo også med til at forstærke præcis den effekt. Ja. Det var noget, der var, som er overstået. Det er afrundet. Vi holder det fuldstændig isoleret i vores hukommelse som noget, der var en skør, ekstraordinær tid som besættelsen. Og så er vi jo tilbage nu til at være et ordentligt samfund igen. Ja. Og det kan godt være, for at vi rigtig kan lære noget, at vi har brug for lige at opbløde nogle af de der grænser. Også i vores egne hoveder. Og vide, at det også er en kamp. Ja, det er vel, som du siger, alle katastrofer kontekstuelt. Altså den eneste måde, at corona på nogen måde kunne have været en god ting, er jo, hvis vi står mere stærkere næste gang, vi bliver ramt af noget, der kunne minde lidt om det. Præcis. Præcis. Og det gør vi lige nu. Men time will tell, om vi kan holde det kørende 20 år eller 30 år, før den næste kommer, hvis det er det, der sker. Nå, jeg har det sidste spørgsmål. Jeg tænker, at vi skal slutte på en rigtig negativ note. Jeg har brug for at vide, hvad er de 3 mest sandsynlige katastrofer, der kan ramme os på niveau med corona og op efter? Så vi snakker ikke om en eller anden, der falder på en trappe. Det var tough luck. Vi snakker om noget, der kan enten udslætte menneskeheden, eller simpelthen ændre samfundet for bestandigt. Hvad er de 3 katastrofer, vi rent faktisk burde planlægge lidt mere for, tale lidt mere om, som er fuldstændig væk fra den offentlige samtale? Og her siger du sandsynlige. Altså, man kan sige, det er jo ikke sådan... Mest sandsynlige. Ja. Det er jo ikke sådan... Der kan vi godt berolige lytterne lidt her. Altså, det er ikke min oplevelse. Jeg er selv rimelig optimistisk og håbefuld menneske. Det er ikke sådan min oplevelse, at det er meget sandsynligt, at menneskeheden bliver udryddet i morgen. Men lad os sige, er den oplagte. Det hedder klimakatastrofen, ikke? De rapporter, vi får ud fra IPCC i den her runde, synes jeg gør det skærende klart, at vi står ved en meget voldsom skillevej. Altså, og mine kollegaer, jeg har lavet en del klimaforskning, og mine kollegaer i det felt vil jo sige, at vi er i det sidste 10 år. Mm. Og det, de mener med det, det er, at hvis vi ikke inden for de næste 10 år laver en global aftale, og faktisk alvorligt får reduceret vores CO2-emissioner, ja, så er løbet kørt. Så er klimaforandringer i virkeligheden en geopolitisk sikkerhedskrise. Så bliver det et spørgsmål om at lukke Middelhavet. Det bliver et spørgsmål om at lukke for Nordamerika, grænsen til Mellemamerika, og det bliver et spørgsmål i Asien om fordelingskampe. Og så begynder vi at slås, og så kan vi ikke løse det længere. Og så kommer vi til at se meget mere ekstrem vejr, og vi kommer til at se meget mere af alle de ting, der vil være katastrofale. Så lad os starte der. Og jeg er nødt til lige at bygge videre på den, og spørge dig om noget her, fordi et yndlingseksempel, jeg har, som jeg faktisk tror, jeg har haft med i nogle af mine andre interviews, for jeg synes hele tiden, det er så håndgribeligt at tage frem, når vi taler om klima. Staten forsøgte jo at indføre en kødfri dag. Ja. Og der var kraftstein med ikke pille ved min frikadelle. Jeg kunne stå i Nikolaj Vammen, og Morten Messerschmidt, han gjorde sig virkelig, han stod så morsomt at kalde det Napoleons et eller andet tilbagetog, eller et eller andet, da de fjernede det. Fordi ja, vi skal redde klimaet. Jo, Christian, selvfølgelig skal vi det, vi er jo ikke alle sammen dø, men du holder snitteren for mine frikadeller. Jeg skal nok selv beslutte, om jeg vil flyve mindre, og du skal ikke fortælle mig noget som helst. Nej. Min lange pointe med det var, jeg kan ikke se nogen som helst steder, at folk er villige til at lave det givetvis meget store offer, der hedder voldsomme CO2-afgifter, voldsomme livsstilsændringer. Jeg kan ikke se det nogen steder. Så jeg er optimistisk, men når jeg kigger på problemets kerne, så er jeg en af dem, der sidder og venter på noget teknologi. Ja. Hvad tænker du om det her? Kan du se nogle spirende tanker om, folk er villige til at ændre noget overhovedet i virkeligheden? Nej, det er derfor, jeg også er bekymret, vil jeg sige. Altså, jeg var på folkemøde i en debat, der handlede om kriser og krigen for fremtiden i Europa, og vi blev spurgt, hvad er den? Hvad sker der næste sommer? Hvad er det, vi står her og snakker om? Og jeg formastede mig til at sige, jeg håber del med det klimaet. Og de andre sagde, prøv at høre her, altså, klima vil altid være nummer to. Der vil altid være noget, vi opfatter som vigtigere, som det, vi lige skal reagere på nu. Ja. Så er det recession, så er det Ukraine, så er det noget tredje, og vi kommer til at springe de næste par år. Det tror jeg er rimelig forudsigeligt fra krise til krise. Vi lever i sådan krisernes århundrede på den måde, at nogle af de geopolitiske systemer, vi har set som stabile, begynder at destabilisere. Vores økonomiske system destabiliserer. Vi ser en recession, der kommer og det kommer til... Det kommer til at betyde, at vi kommer til at vælte rundt i sådan noget kriseretorik de næste par år. Hvis klimakrisen bliver ved med at være nummer to, så tror jeg, at vi skal være meget bekymrede. For jeg er ikke en af dem, der deler opfattelsen af, at det her er noget, vi kan tage og fikse os ud af. Der kommer et behov for på et tidspunkt. Det kan godt være, at det skal være meget dummere, end det er nu. Men så bliver det meget dummere. Ja. Så det er jeg oprigtigt bekymret for. Jeg tror ikke, at der er på hockeystaven. Nej, og det gør jeg jo heller ikke. Det er derfor, jeg er bekymret. Ja. Og jeg spørger, et godt eksempel, det var jo, at med CO2-afgifter, så du kan jo ikke finde en økonom i verden, der ikke synes, at alle siger putte en CO2-afgift på. Ja, men så siger Dan Jørgensen jo, og det er ingen kritik af ham, fordi jeg har sagt det samme i hans skor, han sagde, jamen vi kan jo ikke putte en CO2-afgift på lige nu, fordi der har lige været corona. Ja, ja. Det er jo lige præcis andenpladsen, ikke? Jo. Og nu der er inflation og recession på vej, og så bliver det ikke lige der. Nej, så bliver det ikke lige der, og så er vi jo kommet til at love, at vi skal bruge en anselig del af vores bruttonationalprodukt på krudt og kugler, så det bliver heller ikke lige der. Det bliver lige der. Så skal der bedre normering i børnehaverne, så der springer vi lige over. Ja. Så er der arbejdsmarkedets parter og arbejdsløshed, og altså der kommer masser af ting at bruge penge på, og derfor så, altså, ja, man kan sige på en måde i det her lys, hvis klima er bare nummer to, så... Så er det måske meget godt. Nej, det synes jeg godt, vi kan tillade os at være rigtig bekymret over. Og hvis jeg bare lige allersidste kommentar til det, vil sige, altså det vi jo kan se fra de her IPCC-reports, der kommer ud nu, det er, at der er kommet et nyt kapitel, der handler om ekstremvejr. Og at vi kommer til at se meget mere ekstremvejr. Også i Danmark. Og det betyder orkaner, det betyder oversvømmelser, det betyder hedebølger i særdeleshed. Og det kan betyde noget ret fundamentalt også for vores økonomi og alle mulige andre ting. Så det er bare, de ting kommer, tror jeg. Det kan godt være en driver til, at vi kan finde ud af at gøre mere ved det. Sådan er det som regel, når det bliver mere nært og mere direkte konsekvenser. Ja. Men jeg er bekymret over, at vi ikke gør mere ved det nu. Det var nummer et, og det er faktisk mest deprimerende, for vi ved alle sammen godt, at det er et problem. Så kan du ikke sige noget, som vi ikke rigtig betragter som et problem, som er lidt sjovere at tale om, som er sådan lidt mere science fiction? Hvad kommer på andenpladsen? Jo, så lad os tage på andenpladsen, så lad os tage videnskab. Ja, okay. Jeg var i et par år tilknyttet et forskningscenter i Cambridge, som studerer trusler mod menneskeheden. Ja. Og Martin Rees, som han hedder, ham der er leder af det, hans ting, der holdt ham vågen om natten, det var det, han kaldte terror and error. Og rationalet er sådan her. Vi er i de her år, har vi taget nogle fantastiske videnskabelige skridt i forhold til, hvad vi kan producere, og hvor lidt det kræver at producere det. Mm. Der var en meget udbredt konspirationsteori om, at corona udsprang i virkeligheden fra et laboratorium i Wuhan. Og jeg ved ikke noget om den, og hvad der hold i det, men faktum er, at det ikke er så farfetched, som det kunne lyde. Ja. Der er faktisk en del forskellige laboratorier. Og ja, her der indtræffer så den mindre katastrofe. I podcastverden en meget stor katastrofe. Båndet løber simpelthen ud for første gang i min podcasthistorie. Så får jeg simpelthen ikke alt med, som gæsten siger. Der er simpelthen mere plads på mit memory card. Skandale. Nå, men det skulle ske på et tidspunkt. Omstændighed var, at jeg generelt er super paranoid om lige præcis den her problemstilling. Og derfor så sidder jeg altid sådan og stiger skæver ned på min optager for at være sikker på, at der ikke går noget galt. Og derfor så kunne jeg mere eller mindre let og elegant, uden at orientere Christian om det i øvrigt, få sat optageren på min telefon i gang i stedet for. Så jeg bad altså Christian om at komme med de tre mest sandsynlige katastrofer i fremtiden. Nummer et, det var den potentielle klimakatastrofe. Nummer to, det var det her terror and error. Og det, du lige hørte her, som er en relevant bekymring at have, jamen det er alle de ting, som videnskaben, i øvrigt med de allerbedste intentioner, gror i laboratorierne rundt omkring. Det kan gå galt og slippe ud, og det er nummer to. Og nummer tre, jamen det er altså, at vi får en meteor lige i smasken, og her der har du Christian Lauta til at lukke denne her sæson af adfærd ned med en elendig optagelse på min telefon, men bliv nu lige her og få det sidste med. Christian har nemlig en opfordring til, hvad du kan gøre, inden du lægger dig til at sove i aften. Hvis man kigger i dyb nok tid, så er der jo mange tilfælde på, at meget, meget store rumsten er faldet ned i hovedet på os, og det fundamentalt og drastisk har ændret livet på jorden. Ja. Og det er det, vi ser ind i. At i virkeligheden kan man sige, at vi har været super heldige. At vi har været så længe, uden at der er meget store sten på vejen af hovedet på. Ja. Så lytterne kan gå i seng i aften og kigge op på stjernehimlen med ikke bare benovelse og skønheden for øje, men også for den totalt skrækindjagende realitet, at vi er blot en lille sten i et gigantisk rum, hvor vi ikke aner, hvad der er derude, og der løbende er ting, der falder ned i hovedet på os. Her slutter dagens udgave af Adfærd. Jeg håber altså ikke, jeg havde fået oversolgt episoden i introen. Men altså helt ærligt, havde du det ikke også ligesom mig, at Christian ikke bare er grundlæggende et behageligt og interessant menneske at lytte til? Det synes jeg i hvert fald. Og som du sikkert kunne høre, så havde vi en virkelig spændende time på Christians kontor. Men det er jo altså ikke kun dagens episode, der slutter her. Det er jo simpelthen også hele sæsonen. Det var nemlig sidste episode af denne her sæson af Adfærd. Og jeg vil gerne, uden at blive sådan helt rørstrømsk, gerne lige sende en kæmpe tak til alle jer, der lytter med. For hver gang jeg tror, der umuligt kan komme flere lyttere til denne her lille podcast, jamen så tyder det på, at mange af jer går og anbefaler den i jeres netværk, fordi lyttertallene, jamen de stiger og stiger bare. I år har podcasten haft lige under 1 million downloads. Det er jo bare fuldstændig vanvittigt. Og det betyder også helt sikkert, at jeg vil fortsætte med at hælde fuldstændig forrygte mængder af tid og penge ned i den. Men det gør mig jo altså også bare lidt mere ærgerlig over, at jeg jo desværre er nødt til at springe den kommende sæson af Adfærd over, og derfor først kan sende nye episoder ud efter sommerferien, altså til næste år. Fordi som I ved, hvis I har lyttet til de foregående episoder, jamen så er jeg på jordomrejse med min familie lige nu, og vi kommer altså først tilbage til juni, og inden jeg får interviewet folk og får klippet og bla bla bla, jamen så er vi jo altså desværre først fremme ved oktober 2023. Eller er vi? Eller har jeg i virkeligheden, i mit sådan fuldkommen forrygte public service projekt her, faktisk optaget 10 forrygt sprøde interviews, som bare lige mangler at blive klippet, så sagen faktisk i virkeligheden er, at der kommer en spritny sæson allerede til marts, som vanligt, altså kan det være sandt? Har jeg tænkt så langt fremad? Betyder du virkelig så meget for mig? Vil du bare lige prøve at sige, hej, jeg hedder Svend Brinkmann. Ja, hej, jeg hedder Svend Brinkmann. Ja, glad for at være gæst. Sådan der, ja. Det kører for os indtil videre. Glimrende. Vi ses til marts, og her bliver der altså gået til gæsterne med nogle ordentlige spørgsmål. Der er ikke mere af det her Mr. Nice Guy. Nu gør jeg dig til midlertidig kejser over det offentlige system i Danmark. Hvad er det første dekret, du udstikker? Og det må ikke være noget med at sidde og læse Max Weber eller et eller andet. Det skal være noget, der er tæt på hverdagen. Åh, mand. Altså, hvis jeg skal være tro mod, hvad jeg selv skriver, så bliver jeg nødt til at kræve mere tid til at tænke over et godt svar på det. Fordi hvis jeg bare svarer et eller andet umiddelbart, så bliver det simpelthen for dumt. Fordi det er jo simpelthen så vigtigt, det spørgsmål. Det er måske lidt banalt og du lyttede